امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے اس شعر، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ حضور اس شعر کا مطلب ارشاد فرمائیے۔ ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی۔ جب ساری کائنات محبوب کے لیے ہماری سے وجود میں آئی تو کعبہ شریف بھی تو انہی کے لیے بنایا گیا، تو اس لیے مطلب یہ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار اقدس کی جو حاضری ہے وہ مطلب ہے کہ اصل مقصود ہے، یہاں مراد یہ۔ دراصل یہ شعر میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرے حج کے موقع پر کہا ہے کہ آپ جب ایک فرض ادا کر چکے، حج اعلی حضرت نے دو حج کیے، فرض ادا کر چکے تھے، اب نفلی حج تھا، تو نفلی حج کے لیے والدین کی اجازت ضروری ہے، جب فرض حج میں اجازت ضروری نہیں ہے۔ جیسے عوام الناس سمجھتے ہیں کہ جب تک ماں باپ نے حج نہیں کیا بیٹا حج نہیں کر سکتا، ایسا نہیں تھا۔ اگر بیٹے پر حج فرض ہو گیا اور ماں باپ منع کرتے تب بھی جانا فرض ہے، جانا ہو، مگر نفلی حج یا عمرے کے لیے جا رہا ہے ماں باپ نے منع کر دیا تو نہیں جا سکتا، ماں نے یا باپ نے منع کر دیا تب بھی نہیں جا سکتا۔ تو اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دوسری حج کا قصد کیا، امی جان سے اجازت لینی ضروری تھی اور امکان تھا کہ شاید اجازت نہ عطا فرمائے بوجہ شفقت، ماں باپ روکتے ہیں عام طور پر شفقت کی وجہ سے روکتے کہ اتنا دور جائے گا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اس طرح مطلب اعلیٰ حضرت فرماتے کہ میں ایسے موقع پر گیا جب امی جو تھی وہ اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی، میں کمرے میں داخل ہوا امی کے اور سلام کیا اور قدم چومے امی کے، رس کیا امی مدینہ شریف جانا، مجھے مدینہ شریف جانا ہے، امی نے دعائیں دی فی امان اللہ کا، تو آپ فرماتے ہیں پھر میں نے لمبی چوڑی نہیں کی، الٹے قدم پلٹ آیا، پھر ماں نے اجازت دے دی، اب پھر تفصیل میں جاؤں گا پھر منع کر دے گی تو مشکل ہو جائے گا، اور میں نے سفر کا آغاز کر دیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو دوسری بار جب حج پر آپ گئے تو اس وقت آپ نے خاص مدینہ شریف کی نیت کی تھی، اور اس سے اگلا شعر جو انہوں نے ساحل نے پوچھا وہ یہ ہے، کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، پوچھا کسی نے ہم سے کہ نہضت کدھر کی ہے، نہضت کسی جگہ جانے کے ارادے سے کھڑے ہونے لگتے تھے، تو جب کوئی بولتا کہاں جا رہے ہو تو میں کہتا ہوں مدینے، تو ان کے طفیل حج بھی خدا نے کروا دیے، نے مدینہ شریف کی حاضری کی نیت سے نکلا تو سرکار کے صدقے میں میرا تو حج بھی ادا ہو گیا، حج بھی نصیب ہو گئے، اور اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کے لیے چلا تھا، والحمدللہ حاضری بھی نصیب ہو گئی۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا علی الحبیب۔